Placebo w Trójce, a na zegarach 3 minuty po godzinie 5 wschód słońca. No jeszcze przyjdzie nam trochę poczekać na to słońce, bo pojawi się dzisiaj dopiero kwadrans po godzinie 7. Zachód o 15.30. Dzisiaj mamy 27 listopada, to jest poniedziałek, w kalendarzu 331 dzień w roku. Do końca 2023 zostają już tam tylko 34 dni. Imieniny mają dzisiaj Bernardyn, Dominik, Franciszek, Gustaw, Jakub, Jarosław, Małgorzata, Oda, Prymityw, Radosław, Walerian, Zygfryd i Żaneta. W kalendarzu świąt nietypowych dzisiaj mamy brak. Nikomu się nic nie chciało wymyślać. No jedynie, jeśli Państwo lubią zakupy, to zapraszam do internetu dzisiaj. Cyber Monday, czyli wielkie zniżki i przeceny właśnie w sieci. 3 minuty po godzinie 5:00. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Pijama Porno, zespół z Poznania, już teraz w Trójce. Ciebie na 13 minut po godzinie 5 i 6 w lotka to każdy potrafi skreślić, ale wygrać prawie 2 miliony dolarów przez pomyłkę sprzedawcy, no to już jest nie lada wyczyna. A tak się stało w jednym z miasteczek w stanie Michigan w ubiegłym tygodniu. Mężczyzna poprosił o kupon na 10 losowań, ale zamiast tego pracownik omyłkowo wydrukował los na jedno losowanie, ale z 10 skreśleniami. Kasjer bardzo szybko zdał sobie sprawę, że popełnił błąd. Zapytał jeszcze mężczyzny, czy na pewno chce ten błędny kupon. Ten nie protestował, bo bardzo się spieszył, więc wziął ten kupon i po prostu z kolektury wyszedł. Dopiero po pewnym czasie przypomniał sobie o tym feralnym losie na loterię. No i kiedy sprawdził, jakie liczby zostały wytypowane, no to był naprawdę w dużym szoku, bo okazało się, że wygrał. Ten pechowy los przyniósł mu prawie 2 miliony dolarów zwycięstwa. 14 minut po godzinie 5. A u nas w radiu już teraz Magda Wójcik i Halo Ziemia. Halo, halo Ziemia. Halo, halo. Czy słyszysz mnie? Brakowało mi, gdy kierowałem się rozsądkiem, to polotu brakowało nam, bo czasami trudno umiar znać. To trochę mi zabiera dech, jak na huśtawce czuję się. Brakowało mało, żebym cię zagłaskała na śmierć. A gdy o sobie pomyślałam, obojętność zarzucałeś mi, w którym miejscu ta granica jest. To trochę mi zabiera dech, jak na huśtawce czuję się. Program Trzeci Polskiego Radia. Discipline in teams. to be hard for cruelty and manhood are synonymous, it seems. And we, new camaraderie. In the last room, a hideaway, we would play the strangest games that any boy might like to play. In the last room, both night and day, candles flickered, casting shadows on the monsters and their prey. Mother, I wrote to you, but your answers only said that it's important to be brave. Father was far away, in a corner of the empire where we never shall be slaves. Minut po godzinie piątej, nieco ponad 4 miliony złotych kosztuje szczęście, proszę państwa. Amerykańska firma zajmująca się finansami postanowiła przeprowadzić ankietę, w której pytała o to właśnie, jaka suma pieniędzy sprawi, że będziemy szczęśliwi. Średnio wyszło, że to w przeliczeniu na złotówki około 4 milionów. Autorzy ankiety doszli też do wniosku, że im więcej zaczynamy zarabiać, tym więcej potrzebujemy do szczęścia. Ale to, co zaciekawiło mnie najbardziej w tym badaniu, to fakt, że panie potrzebują znacznie mniej pieniędzy do szczęścia niż panowie. W przypadku pań to niespełna 800 tysięcy złotych. Panowie potrzebują aż 2 razy więcej. powiedzieć słowami. Niedzieli latni, niedzieli latni, niedzieli latni, niedzieli latni. Niedzieli latni, niedzieli latni. Tego się nie da powiedzieć słowami. Niedzieli latni, niedzieli latni, niedzieli latni, niedzieli latni. Niedzieli latni, niedzieli latni. Jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic, jeżeli nas nic. Niedzieli nas nic. 29 minut po godzinie 5, a przed nami intensywne opady śniegu, przed którymi ostrzega IMGW. To ostrzeżenie dotyczy przede wszystkim Trójmiasta i zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. W pozostałej części kraju śnieg pojawi się, ale dopiero późnym popołudniem. Chociaż to nie oznacza, że późna jesienna ura nie da o sobie znać już wcześniej. No da, bo dzisiaj od rana wartości ujemne pojawiły się na termometrach. Z kolei po południu minus 4 stopnie pojawią się na wschodzie kraju, w centrum kreskę poniżej zera, nad morzem i na zachodzie delikatny minus, ale tam też temperatura oscyluje w okolicach 0 stopni. Natomiast na południu mamy minus 1 stopień, ale przez silne porywy wiatru ta odczuwalna temperatura jest przynajmniej o kilka stopni niższa. Na barometrach dzisiaj 1007 hektopaskali, to ciśnienie delikatnie pójdzie w dół w ciągu dnia, ale biometr, z tego co mówią synoptycy, będzie obojętny, więc dzisiaj meteopaci spokojnie powinniście czuć się obojętnie. Mam nadzieję, że dobrze. Jeśli zostaną Państwo z Trójką, to na pewno dobrze. Kochać inaczej, czyli utwór z filmu Czarna Owca od Igo. Już za chwilę na naszej antenie. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. Można kochać tak lekko. Można kochać bez granic. Kochać, żeby zawsze i wszędzie być razem. Wierzyć, że jest dobrze, gdy jesteśmy sami. Kochać to nie znaczy to samo. Kiedy jesteś daleko, kochasz przecież inaczej. A kiedy pragniesz tak mocno, żebyś

pacify ourselves. Nothing I do is good enough for you. Crucify myself every day. Crucify myself. My heart is sick of being. I said my heart is sick of being in chains. Oh, oh, chains. Why do we? Jeszcze 22 minuty i będzie godzina 6. Ja przypominam, że za nami 86. notowanie listy przebojów trójki. W miniony piątek znów na pierwszym miejscu znalazł się zespół Cztery Pory Miłowania, na miejscu drugim Amsterdam od Anity Lipnickiej, a na trzecim tym razem powróciło Ghost Again od zespołu Depeche Mode. Tak wygląda ubiegłotygodniowe notowanie, a my wyzerowaliśmy już liczniki i teraz od początku zbieramy Państwa głosy. Formularz do głosowania znajduje się, przypomnę, na stronie internetowej trójki. No i właśnie w tym formularzu między innymi można oddać swój głos na utwór od Karasia i Roguckiego. Zaopiekuj się mną. W ubiegłym tygodniu, w ubiegły piątek znalazło się na miejscu 15. Ile nazbiera teraz punktów? No to już zależy od Państwa. My przypominamy, jak brzmi ten utwór właśnie teraz. 14 minut zostało do godziny 6. Hooverphonic i Mad About You w Trójce, a w internecie mamy nowego bohatera. Jest nim pan Artur Baranowski, który podczas ostatniego programu 1 z 10 zdobył maksymalną liczbę punktów i tym samym też pobił rekord tego teleturnieju, który trwa już od ponad 30 lat. Pan Artur zyskał nie tylko uznanie, ale też ogromną popularność, która chyba nie do końca przypadła mu do gustu, bo pan Artur nie stawił się na nagraniu finałowego odcinka takich wszystkich finalistów wziętych razem do tego programu. Podobno powodem tego była awaria samochodu, ale na podstawie doniesień znajomych pana Artura można domyślać się, że chce on po prostu świętego spokoju od wszystkich mediów i od tej sławy. O wyjątkowej wiedzy pana Artura, ale też o sławie, która nie zawsze wpływa na nas pozytywnie, porozmawiamy podczas dzisiejszej pory na Trójkę. Ten temat poruszymy chwilę po godzinie 8:00. A już teraz Szade u nas w Trójce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Taki mam stan, dobrze się mam, szkoda mi dnia na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie, jakim mnie chcesz? Ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi dobrze. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam. Z tobą, bez ciebie swoje miejsce mam. Tę swoją ciszę coraz lepiej znam. W sumie mi dobrze. Nie mogę ci dać tego, co chcesz brać. Tobie już pójdę. Za kogo się masz? Słaba ta gra. Nie ma już nas. Zaczynam rundę. Całkiem to miłe, mogę nie czuć nic. To chyba na tyle, jeśli tak postoję tutaj dobrze mi. To wszystko. Możesz tu zostać, możesz sobie iść. Wszystko mi jedno, już nie czuję nic. Burza minęła, czekam lepszych dni. Są mi to. Właściwie mi dobrze, to Jan Majewski w Trójce. Mam nadzieję, że państwu też jest właściwie dobrze, bo dzisiaj poniedziałek to jest dosyć ciężki dzień, ale mam nadzieję, że państwa skutecznie i pozytywnie wybudziliśmy o poranku. Dziś w porze na Trójkę, która zacznie się chwilę po godzinie 6:00 tradycyjnie, będziemy mówić m.in. o tym, że naukowcy z Hiszpanii, Brazylii i Stanów Zjednoczonych przeprowadzili badania na próbie około 300 osób. No i wynika z nich, że niezdrowe przekąski mają taki sam wpływ na nasz mózg jak popularne używki. O tym będziemy mówić chwilę przed godziną 8:00. Natomiast chwilę wcześniej będzie u nas w studiu Robert Grzędowski z redakcji sportowej, który podsumuje konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. To w porze na Trójkę. Zanim jednak pora na Trójkę pojawi się na naszej antenie, to punktualnie o 6:00 serwis informacyjny. A zanim z kolei serwis informacyjny pojawi się na naszej antenie, to zagramy dla państwa jeszcze Such a Shame od Tok Tok. Ten utwór już za chwilę na naszej antenie. Ja jeszcze bardzo dziękuję Irenie Dan, która zrealizowała dzisiejszą audycję. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska i mam nadzieję, że usłyszymy się punktualnie o godzinie 4:00 już jutro w audycji Trójka Budzi. No to zostawiam państwa. Tok Tok i Such a Shame na naszej antenie. Do usłyszenia. Dobrego dnia. shame. Till I'm finally left with a mate. Tell me to relax, I just stay. Maybe I don't know if I should change a feeling that we share. It's a shame. My face.